Koško. Koş belki yetişirsin. ses geliyor mu şu an? Thank you. but now I'm left. I can fix that. Yürüdüm sokaklar üzerime doğru. Yürüdüm lambalar sönük, ayaklarım kör. Yürüdüm gözlerim yokuş, yürüdüm. Yürüdüm her kaldığımda gittin, her kalmaktı sen için. Çığlıklarım da oldu. Yürüdüm. Yüzüne yuva olmamız yeter. Hadi gidelim bu şehirden. Kimdir nedir diye sormayın yeter. Hadi gidelim bu şehirden. Hadi gidelim bu şehirden. Çaldım bir kapıyı, açan yoktu. Gördüm, geldim, yoruldum biliyorum, ama gören kimse yok. Thank you. Aslında hiçbir şey söylemiyorum. Şu an iyi bence. Uzaklaşmıştım sadece. Minörize etsene ya, çok majör çıkmıyor. Zamutlu fazla. Elindeki kumaşların renkleri, bir tersi. Sorsam değildi. almayıbım ta kendisi. Hayat işte bu denli, rezilliğe fazlasıyla meyli. Sormuyorum artık, çünkü dünya yeterince kirli. Hayat işte bu denli, rezilliğe fazlasıyla meyli. Sormuyorum artık, çünkü dünya yeterince kirli. Yaşamıyorum, nefes alışverişim buna mütevellit. Yaşamıyorum, nefes alışverişim buna mütevellit. Yaşamıyorum, nefes alışverişim buna mütevellit. Yaşamıyorum, yaşamıyorum, yaşamıyorum, yaşamıyorum. Sancaklara çocukluğumun ihtiyacı var. Belki bulur kalbinin sonsuz saflığını gerçekleştirir.